ใจโคตรยากขนาดนั้นมองดำวิญญาณที่เราแผ่เมตตาที่ทำบุญจากบาทให้ช่วยแล้วได้แน่นอนมันมีอะไรหมายความช่วยได้แต่เราก็ไม่ทราบถ้าหากว่าทราบแล้วไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกอัตติตังนันวาคมยะอัปปกาคณากตังอัตติตังนันวาก็อยู่ที่ผ่านมาอย่าไปคิดอย่าไปเล่นเล่นมันเลยอย่าไปคิดมันต่อแต่ให้ลืมมันซะแค่อดีตแล้วคิดแต่ปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปคิดถอยหลังถึงอดีตถ้าใครทำกรรมฐานได้มันจะระลึกได้ระลึกได้แล้วต้องทำใจเข้มแข็งอดทนต่อสู้ต่อไปคือความขันติธรรมอดทนต่อสู้พระพุทธเจ้าระลึกได้ถึง80ประสงค์ไขกำเนิดถึงกับเตชะตุเมมะปูจันนาวิเวข้าสุภาชนะฤกษ์เวสันดรได้ท่านเคยเป็นเวสันดรบริการทานประพฤติข้าสุภาที่จะเป็นพุทธเจ้าคนที่จะเป็นโพธิสัตว์ที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ก็บริจาคทานให้ทานมันจะหมดตัวแต่ก็ไม่หมดเลยนะโยมให้ทุกอย่างหมดให้ทั้งข้าปัจจัยนะจึงได้ถูกดีและเทพไปอยู่ป่าขึ้นมาทานไปสร้างบารมีสร้างบารมีให้เทพทานของผู้มาไปให้ทานพลังมาถือไปเทวดาช่วยพอให้ทานเสร็จแล้วนี่แหละกันแหละสักบักเทวดามาขอพระพยุงมาขอนามาสิขอขอเสร็จแล้วทั้งนามาสิและทางโพธิสันดรแย้มชีวิตเพื่อพระราชสวามีให้สำเร็จสัมโพธิญาณเลือกใจจริงไม่จะเห็นแก่หน้าตาให้ทางไปยาเกะพอเกะแรงเกินใจแล้วเกิดพิมิหารเกิดพิมิหารเลยพิมิหารเกิดขัดเกิดทันทีเขาเรียกว่าโดนตกให้ทานเนี่ยอย่าไปคิดว่าให้ไปเสียเปล่าจ้องมันตกไปเลยให้แล้วไปอย่าเกิดประจำเลยก็ยินเห็นว่าพระพุทธเจ้าตัดเกินใจตกนางก็คือก็ยอมถ้าท่านคือเป็นข้าบาทเป็นบริจาคติดตามเรื่องเขาว่ามีมาปฏิบัติธรรมอยู่ในเขาคันธรรมะแห่งป่าหิมพานต์ฉะนั้นแล้วก็เขาอยู่ก็แปลงจากแต่คนเข้าทะเลกัจฉราสุนทรเป็นพระอินทร์เดินทันทีขอให้พระพุทธศาสนาโปรดขอพรณบัดนี้เนี่ยขอพรนั้นทำได้แล้วได้พรพรที่หนึ่งมันมาคนจำไม่ค่อยได้แล้วให้ใจนักโทษได้ให้โดยการคิดแล้วก็พรเนี่ยเงินทองที่บริจาคไปมากมายหลายโกรธหลายกับกลับคืนมาหมดเลยใช่ไหมเป็นผลแก้วผลเงินผลทองตกขึ้นมาแล้วก็พรอันสำคัญยิ่งก็คือเป็นพรใหญ่ขอให้ข้าพเจ้าโดยการคืนพระนครประชาพรนี้แต่จบมือก่อนอย่าได้โกรธเคืองข้าพเจ้าแต่ประการเลยเนี่ยพรถึงจะก่อนได้ไม่ใช่ให้พรหรือประดายพรนะต้องทำพรให้เป็นพรต้องพระราชทานของอุมาและมัทธิได้ที่พระสังเกตพักเมืองในเย็นนี้ให้ทานนะพักร่างกายให้เป็นทานนะแต่ข้อจริงเนี่ยมันพักไม่ได้หรอกกับปวดเตะใครยักว่าใครแต่หมายความว่าแก้วตาของข้าเนี่ยให้ทั้งลูกชายลูกสาวให้เป็นทานได้แน่นอนตอนที่เขาจะตียังไงทีแรกก็โกรธนะตีตาแม่ขาดก็ต้องโกรธข้าจะถามจะเรื่องแต่ที่เขาไอ้ที่เขาบอกการต่อโพธิสัตว์ให้แล้วยังจะมาเอาคืนนะเลยได้สติเลยก็ยักยั้งเหมือนนั่นชัดเจนหัวใจก็ให้ได้หัวใจคือสามีปัญญาสามารถให้ภรรยาเป็นทานได้ทันทีคือความเข้าใจออกไม่ใช่ความจริงๆเอามือมาสั่งใครจะทำได้เขาเปรียบเทียบของนั้นดูเรือมิถะเงินทองเนี่ยอย่าเดือนทั้งหลายเอ๋ย โดยการมาที่เราให้ทานหรือให้ใครไปหรือเขาตะโกงไปก็ตามได้คืนหมดนะตัวคือที่พระพุทธแดงให้ทานเพชรหนึ่งดีดาให้หมดตัวไม่มีเหลือลดราค่าลดราเพื่อต้องหลักลดราไปถึงไปนิพพานอันยาจบมาขอก็ห้าหยุดให้ทั้งมาให้ทั้งรถจับต้องอุ้มสื่อจะจับสองอาจารย์กาพระพุทธแดงอุ้มชาลีแม่มัทธิวอุ้มแม่กันหาเดินทุลักทุเลนที่จะต้องไปป่ายิ้มป่าใช่ไหมต้องลำบากบนไหมเนี่ยความดีอันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดที่ว่ามานั่งสบายต้องลำบากใช่ไหมเนี่ยทนทุกข์ทรมานอันจะป่ายิ้มผ่านท้าวปัจจัยหน้าเป็นต้นเหตุทำไมให้ไปนะพระองค์แสดงก็ไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสไปมีประเทศมีป่ายิ้มผ่านแต่ใครถูกในประเทศจะอยู่ป่านิมมาพานนะคนนั่งต้องมาดูกลับต้องตายต้องมีสัตว์ลาเสือเครื่องเครื่องเหลืองมากมายสิงสาราขาดดุร้ายมากใครไปได้มาดูกลับแต่ถ้าบุญบารมีของพระเวทท่านแดงเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระเป็นพระชนะแต่หลายอย่างมาเนี่ยจนถ้าเป็นมีได้ทุกอย่างกรรมมาได้ทั้งหมดแต่การได้เนี่ยถ้าคือข้าสุดท้ายแล้วคือเวทสันดรให้ทางทุกอย่างไม่ดูน้องเกลียดทางแต่ประการใดให้จนชาวบ้านชาวเมืองระคายเคืองแค้นเพราะแค้นเพื่อนว่าให้ข้าปัจจัยนาข้าคุบานคุเมืองตัดให้พระเจ้าคุณคนขายประหารชีวิตเราเวทสันดรที่แต่ใครจะประหารลูกหลานพอกับพอใจมุ่งในประเทศไปอยู่ป่าที่เราผ่านพอที่จริงในประเทศองเดียวสภาพเวทีร้อนองเดียวท่านขอประกาศคืออุระสองกุมารไม่ให้ไปนะถ้าคือตะวันจะพังก็ไม่ให้ไปในประเทศองเดียวแต่ตายองเดียวตายหยาบนะพระเจ้าคุณของใครพระบุตรีท่านก็ไม่รักลูกหรือก็รักลูกด้วยการทั้งนั้นน้ำตาร่วงโศกอะไรด้วยความจำใจก็ต้องมีระทึกพระเวทสันดรก็เหตุจำกล่าวมาไม่แหลกม้าไม่มือบารมีไม่เกิดเราเกิดไม่ได้เขาฝากไว้ม้าเนี่ยตัวนี้เดียวถ้ามันมีม้านะมันแลขัดขวางโยมจำไว้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จแพ้แพ้ม้าแพ้ม้าโดนบันดาลไม่ได้ทางปัจจัยนาเมืองหลวงคลินพระเมืองอะไรหลายอย่างเมืองไทยกุโคกแล้วก็เมืองหลายเมืองก็จำไม่ชื่อไม่ได้ผลไม่ตกต้องตามมาดูการกระทั่งรักษาโบสถ์ทั้งพระกับพยินเรื่องเท้าห่มเท้าผลก็ไม่ตกเมื่อทำให้ร้อนใจทำอะไรก็ไรไม่ทั้งเด็กทั้งแม่รักษาโบสถ์มาหลายวันผลก็ไม่ตกทำอะไรก็ไม่ตกไม่แหวกทั้งเกิดเป็นบางให้ต่อมาขอข้าพเจ้ายะนะพรามก็มาทำนายใครท้าใครพระเจ้าให้ดูเหมือนนั้นฝังว่าพระพุทธเจ้าข่าจะทำยังไงรักษาโบสถ์ไปเนี่ยรักษาถึงก็เนี่ยผลก็ไม่ตกแห่มังแล้วก็แล้วแห่อะไรทุกอย่างไม่ตกก็ไม่ได้อาจจะเป็นไปได้อ้อแม่ขอให้พระองค์นำราชกุลให้พรามทั้งหลายเกิดการเป็นยาจกยังพกไปขอข้าพเจ้าหน้าต่อพระเวทสันดรให้เป็นได้นี่แหละเป็นเหตุทำนี่ทำให้พระเวทสันดรต้องสำเร็จมาผลก็ไปขอมาทำมือว่าเปลือกโกรธามากมายแต่ฟองโกรธมากข้ายังอื่นไม่เป็นไรแต่ทั้งพระเจ้าหน้าข้าผู้ดังคุณเมืองเนี่ยเป็นของประชาชนอยู่แล้วก็ฝนตกจะเลื่อนลุ่มเรืองวัฒนาไปถาอ่อนไปอยู่ที่ไหนก็ดีที่ไหนก็ขอประทานโทษคนที่มีสติปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นมีความสุขคนที่ไร้สติไร้ปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นเต็มไม่เอาไหนเอาเรื่องไม่เอามาดึงไม่มีความสุขคนที่มีในปัญญานั้นจะเบียดบ้านใครก็เป็นมงคลนะมันต้องเป็นสัญญาณฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อคิดให้แก่โยมฝังด้วยมาเลยได้แน่นอนเนี่ยลำบากลำบนแสนจะลำบนจะลำบากมันจะสามีปัญญาจะเป็นคู่เดียวตลอดไปไม่ได้มันจะคู่เดียวคือปาจิตตุมานกับแม่คุณหญิงอรพิเธอบีมีคู่เดียว เรียกว่าเรื่องชายจริงหรือหญิงแท้เป็นผู้แก่นาฬิกามีคู่เดียวในโลกทุกคนเนี่ยไม่คู่เดียวไม่ได้ก็ทำบุญกันมาหลายชาติหลายกับหลายการมาคนนี้ไปอยู่กับคนนู้นคนนู้นไปอยู่คนนั้นเยอะบุญคนนั้นเลยบางคนก็มีตัวหลายคนที่มีเนื้อมาหลายคนในปัจจุบันได้เจอว่าอย่างไรมีคู่เดียวคือพระพุทธเจ้าของนั้นกับพระนางอรพิณเทวีปาจิตุมานอรพิณเทวีถามว่าจะกลายเพศเป็นผู้ชายบวชเป็นพระนราสำเร็จบางคนล่าสุดจากพระนราก็มาอยู่กับปาจิตุมานแล้วก็มนุษย์ชาติแล้วก็ขึ้นชาติขึ้นภพไปตามอันดับมาสร้างบารมีเมื่อถึงเรื่องหวังมันไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้อันนี้ชัดเจนไหมคนเราเนี่ยมันให้ราชการถ้าจะย้ายเนี่ยต้องยื่นเตือนเลยเพื่อไปอยู่อำเภอไม่ดีอยู่จังหวัดก็ดีคิดจะเอาแต่ของของดีคิดจะเอาทุกข้าวเดินอำเภอทุกข้าวมันเจริญเนี่ยจังหวัดทุกข้าวมันเจริญเนี่ยทอดย้ายไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าการเมืองอะไรไปตรงนั้นใช้ไม่ได้ไม่มีบารมีเลยนะถ้าเราไปอยู่ที่อำเภอที่แหลมแท้ไปสร้างให้มันเกิดเจริญขึ้นมานั่นแหละถึงจะมีบารมีบางจังหวัดที่แย่แล้วผู้ว่าการจังหวัดย้ายไปเมืองจะแย่แล้วก็ไปปรับปรุงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเช่นสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทำให้เจริญรุ่งเรืองมาก็อะไรไม่ใช่ว่าย้ายไปจำเพาะเห็นว่าเมืองไม่ดีอำเภอจังหวัดมันย้ายยิ่งเต็มไปหาแล้วทำมันตื้อบอกไม่เอาเอาเงินไปยัดไอ้จังหวัดที่เจริญไอ้คนนั้นเลวมากแสดงว่าไม่เคยสร้างไม่คิดจะไปเอาของเขาเหมือนอย่างเขามาขอลูกสาวมีอะไรบ้างมีหนังสือไหมมีเงินไหมคิดจะเอาเขาอย่างเดียวคิดจะไม่สร้างบารมีให้กับตัวเองมีบางหรือจะกันได้เอาเงินคิดนะฝากให้โยมคิดเท่านั้นแต่คิดไม่ออกก็น่าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์มากหรือเกิดขอฝากไว้วันนี้นึกได้ยังไงก็จะพูดให้ฟังขยมอ่อนเบื่อคือระลึกขาขาเขาตายนะเขาก็ไปเกิดไปเกิดแล้วนึกบอกเลยจะกรรมฐานที่นั่นนั่นตะโกนนั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วตึงด้วยอาตมามีระเบียนอยู่หลังก็ระเบียนไปไปก่อนถามเขาเรื่อยไปในตะกุ้งเบี้ยงแล้วก็ไปบางซ้ายจะไปผ่านขลังแล้วเข้าคลองสุพรรณบุรีไปจอดแล้วก็ถามเขาบอกเนี่ยบ้านเนี้ยเดี๋ยวเขาก็มีเงินขึ้นบ้านพอดีนะเดี๋ยวก็เล่าข้าวความกันมาตลอดบ้านนะโยมอ่อนเอาเอาตะกายให้เขา500บอกโอ้โหขอประทานโทษนะอย่าว่าจะหาดูถูกกินหนึ่งมาเพราะมันก็หาเวลารวยมหาศาลเขาจะให้ของเรามาเข้าวัดเข้าวัดเยอะเลยเติมเรืออะไรมาเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเองเหตุการณ์เป็นความจริงก็ขอยืนยันให้ท่านทราบไอ้บุญเขาตายแต่คนนั้นขี้ยาไอ้ขี้ยาใจบุญนะมันรับของกระเพาะที่มันจะมาขี้ยาอย่างนั้นมันก็ทำบุญเหมือนกันบุญเท่านั้นเขาก็ทำก็มาตอนหลังเขาก็สร้างความดีแต่ไปกินยาตัวนี้มันจะคนเพื่อไหมเอาแก่ลงถือก็เยอะเขากินยาตัวนี้เยอะไปแต่ไม่ใช่กินยาบ้าเหมือนรุ่นทุกใหม่สมัยนี้มันเลวมันแย่มากยาตัวนี้ทำให้สมองดีเขาดีแต่ยังไงแต่จะมาก็ไม่เคยหรอกเขาเล่าให้ฟังดังนั้นดังนั้นเกิดความโลภที่ประเวทขึ้นดอนให้ทานเท่าไหร่แล้วก็พรเนี่ยสำคัญมากให้ยินให้พรเมื่อการนิสงให้ทานธรรมสีดาบริโภคเครื่องกระเท่าปัญญาเกิดความมุทะถ้าข้ายินเกลงมาถ้าข้ายินแรงที่ข้ายินข้ายินถ้ามาแกลงมาเป็นยาจกมาก่อนเดี๋ยวพระเจ้าขึ้นดอนจะไปให้ใกล้คนเร็วๆของดีต้องอยู่กับคนดีของดีมันอยู่คนเร็วไม่ได้จนต้องรีบตัดหน้าไอ้ยาจกแปลงมาเป็นยาจกแปลงมาตาเท่าตาหลามาขอมาคือตกลงไหมแหมทำมาตกลงพระเจ้าขึ้นดอนตัดใจกระทั่งอยู่ตรงมะหือสีแล้วก็มะหือสีคือนางมะสีเป็นค่าบริการลูกค้าติดตามทุกอย่างขมากันมาแท้ๆเจ้าออกตลอดข้ามโพธิญาณหมายถึงว่าเราโยมฟังเออพิจารณาเจ้าพ่อเออขึ้นมาเถิดลูกเออพอหลังข้ามโพธิญาณนะเกิดไปคิดหมองแทงใจจากประการใดเลย สังมาต้องได้ขึ้นยากะเนี่ยเป็นคาถาดีนะถ้าไปท่องมาให้ดีในคาถาเจ้าพ่อเลยประคาลีพุทธที่ยังมันนี้เลยคือพระองค์มันเปลืองรักแต่โพธิญาณแต่วิชัดขึ้นมาจากขาเถิดอย่าได้หนีพ่อไปเลยพ่อหวังว่าโพธิญาณนึกว่าช่วยพ่อให้เป็นสัมภารทองแรงรักแรงไฟฟ้าขึ้นลมไปสู่ทางฟ้าเหมือนพระชนกนั้นนี่อันนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นมันจะเรื่องเลวร้ายแต่ใครจะทำได้มันแต่ไปขอสามีจะให้ไหมจะขอภรรยาจะให้ไหมก็คงไม่ได้หรอกก็คงไม่ให้ขอลูกก็คงให้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนยากตัดใจยากมากแต่เออที่นอนตัดใจได้ทุกหมดทุกอย่างแล้วแต่ได้คืนหมดเลยไหมขอพรจากพระยุนได้อานิสงส์จากพระเจ้าทานของกุมารหนึ่งสองได้พระเจ้าทานพระมัทสีต่อยาเกศคือพระอินทร์พระยุนก็อนุโมทนาให้สิ่งให้พรขอพรมาเถิดพระเจ้าค่ะพระพรก็มีพรสุขการนี่การเลี้ยงการสักบัตรก็มีพรแปดประการข้อมีข้อทั้งคันอยู่ข้อที่ว่าให้ชาวเมืองเกิดเกิดให้หายเกิดคิดว่าเขาจะต้องหลอดตาจะหมดมันอยู่ถึงสาราขายกลายเป็นสามัคคีเห็นไหมให้สองประมาณถึงขาตาขาดไม่จัดกันไม่จริงกันไม่ฆ่าจัดเห็นไหมทานอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามหาทานมหาทานได้บุญได้ทานการอยู่คนทุกคนเนี่ยตัดใจไม่ควรจะได้กำลังนัดจะให้ทานขัตมามันไม่ดูยิ่งให้ยิ่งได้อยู่หัวอกนี่จริงแน่นอนยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้ไม่ให้ใครใครจะได้อะไรคือเวลาจะมาตายไปอยู่ที่ชาติไหนก็ไปตามเราไปพรอันสำคัญคือถูกในระเทศกลับมาได้เนี่ยในระเทศแล้วกลับมาได้คืนทำไม่ได้แต่ขอพรจากพระลุงได้ใช่ไหมพระลุงก็ขอบอกให้ขอพรมาพระเจ้าค่ะให้ก่อนต้องไปที่ชาติจึงรับก่อนนะก็ให้กลับคืนพระนครให้ชาวเมืองที่เกิดเครือหายโกรธหายเครืองและขอให้ผลบอกว่าพัดผลแก้วผลเงินและทองแตกทั้งอย่างที่ให้ทานไปออกหน้าบ้านใครให้บ้านนั้นเป็นเจ้าของมาจะเกะไม่จำแย่งกันเลยทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอนเพราะฝ่ายโยมคิดเยอะนั่งกรรมฐานจะได้คิดจะได้คิดหนอคิดหนอจึงแน่หนอจึงแน่หนอญาติจึงหนอมารตะเกินหนอมารตะเกินหนอมารตะเกินตลอดเหตุการณ์มารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ถ้าคนไหนไม่มีมารคนนั้นใช้ไม่ได้เอาไหนเอาสบายอย่างเดียวเอาสบายอย่างเดียวว่ามีมารรับรองท่านจะไม่ปลอดภัยท่านจะมีแต่เสนียดจังไรตลอดเหตุการณ์มารนั้นทำให้เราดีอาตมาต้องพูดเยี่ยมฟังมานานกลับหาว่าเราพูดไม่ดีโยมวันไหนโดนด่ามากวันนั้นเป็นมงคลมารวันไหนโดนพ่อยอจะเลี้ยงใครเราโดยไม่รู้ตัวจะหลงเชื่อเขาจะนั่งมาเนี่ยจะเสียท่าเสียทีต่อมาแล้วขึ้นมาย่อพ่อยอกับเรานะระวังให้ดีเขาไม่รักจริงเขาจะเอาของเราเนี่ยข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากให้ฟังเมื่อไรระลึกเสมออย่าขาดสติอย่าขาดสติเพราะว่าอย่าเสียสติราคาสติเสียสติไม่มีสตางค์เงินทองหมดไม่มีโอกาสดีอย่าไปโลภมากอยากได้ของเขาไม่โลภแต่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้เอาตามถึงบัตรถ้าจะอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าของเราก็รักษาไว้ไม่ใช่โลภที่เจ้าของบางคนก็จะถูกอยากมีเงินมีทองเป็นของเราเองถ้าเป็นของเราเองเนี่ยก็เป็นโลภอีกเยอะเป็นโลภะไม่ใช่นะหาคือมาด้วยความสุจริตหาคือมาด้วยความเหนื่อยยากหาเพื่อการน้ำได้มาด้วยปัญญาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงอันนี้จะไปเลือกอย่างนั้นโลภะเลยอะไรโลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโทสะมูลจิตสอง เป็นการแลโลกอยากได้ของเราที่มันจะเป็นทุจริตผิดศีลธรรมเขาเป็นฝ่ายดีเป็นผู้สอนโลกอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราเป็นอาผู้สอนเขาเองนะคือความหมายสั้นๆโดยไม่อยากนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสมควรก็ฝากให้คิดให้เรามีสติอย่าเสียสติถ้าขาดสติท่านจะเสียสติท่านจะไม่มีโอกาสที่จะคิดดีคิดแต่ทางที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเรามีสติแล้วจะคิดโดยพินิจดึงพินิจพิจารณาด้วยเหตุผลความจริงจะลำบากแสนลำบากยังไงก็คงลำบากยากเย็นนำจิตใจนั่นแหละถึงจะได้เป็นพระอุน้องอุ่นในเรื่องความชีวิตดูละครจะเห็นได้ว่าพระอุ่นลำบากไหมน้องอุ่นลำบากไหมไอ้ตัวโกงตัวโขงเสริมตัวเลวตัวลาตัวมารแท้ๆมารฆ่ามารมันฆ่ามารละมารไม่มีปัญญาไร้เหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งตอนจุลการที่ทำมาเนี่ยซึ่งกล่าวเรื่องกังวลที่สุดจำได้มาจนทุกวันจะเข้ามาตายไปแล้วแล้วเขาหมายพระสถานให้ลูกหลานนั้นหมดมันมาจากไหนมาจากภาคใต้นู้นมันเป็นญาติในชาตินั้นไหมแต่มันปู่ของไอ้บ้านนี้ที่เขามาสกุลให้ดูปีนะเนี่ยมันไปเกิดแล้วไปเกิดแล้วมันอิ่มเนื้อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไปเถอะให้ปู่กับญาติตาขยันถึงจะเกิดแล้วก็ไม่เป็นไรเกิดแล้วเขาก็ได้เราก็ได้กตัญญูตเวทิกาธรรมคนที่ไม่มีกตัญญูตเวทิกาธรรมไม่มีความเจริญนะอย่าคิดอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นคนชาวพุทธเคยมานั่งกรรมฐานแต่เราจะออกชื่อพอไปเข้าพระอิสลามไปเข้าพระอิสลามนะอิสลามรักมันโดยหมดตัวครึ่งศาสนาทุกข์ก็ทุกข์แหละแม่บอกว่าไอ้ยกเทศเนี่ยอาจจะรับบางสิ่งเอามากระทืบได้ไหมกระทืบนั่นเราอาจจะเอามาเหยียบแล้วมาโยนน้ำไปเพื่อมันอยู่ตรงนั้นมันถ่ายรูปไปแม่สามารถทำได้ยกเทศทำมาเนี่ยมันไปเหยียบเราที่ยังรักที่ยังใกล้จะรู้สึกที่ดีเรียนจบปัญญาโทตุลาผู้หญิงแล้วก็พระอาจจะองค์พระสุโขทัยสวยคือประเดินทุเดินได้มาเข้าไปเอาเหยียบเขาเลยเพราะรักอิสลามเลยเจ้งเขาเลยแล้วนี่ยังอยู่ก็ตายลองมาสาบเนี่ยเหยียบไหมตุ่มไปได้ไหมไม่ว่าขาแผลแล้วก็เหยียบย่ำศาสนาขาดการดีด้วยกันนะการคนต่างนักถือไม่ได้นะแต่ทำไมถึงไปทำกันที่นี้เราไม่เคยเหยียดย่ำศาสนาใดมันยังเป็นเรื่องที่เราต้องประทับใจต้องมาทุกวันนี้ขอฝากญาติโยมไหมมีกรรมฐานเราก็จะได้กำหนดจุดได้มาจะโกรธมันเขาก็บาปเขาเองเลยมาเขาไอ้สามมือเงาเปลือกเสื้อขาไปเลยอิสลามจะตัวนางคนนี้ต้องเลือกนางคนต้องมีงานทำเราก็เดินแย่ไปตามตามไม่มีกตัญญูตเวทิกาธรรมเลยเราสอนไปยังหลวงพ่อขาดจบทั้งปัญญาตีประกาศจากโลกจากจุฬาเราจะกลายเพศเป็นอย่างนี้ไปถ้าจะให้ดีบางคนต่างนับถือเอาไม่ได้เลยจะทำเป็นอย่างนี้ด้วยงั้นก็หมดเวลาแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรมมาต่อตามน้ำบัดนี้นะให้ขอบคุณนะมองโม่งสามตัวไปดักแล้วก็นักกรรมฐานจะรู้ว่าโม่งดำคือใครโม่งแดงคือใครโม่งขาวคือใครใครกระลาเขินหน้ามาเราไม่เห็นตัวคือมือเขินของเรานั่นเองจัดการเดินจงกรมเอาหนึ่งขโมงวันนี้มาต่อมาแล้วนั่งหนึ่งขโมง